Si apareix un hematoma, Borboncit. Solució eficaç per tractar els hematomes superficials produïts per cops. Amb Borboncit et sentiràs millor. Oh, que tío más guarro.